الحمد لله الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم لن ينال الله لحومها ولا دماؤها ولكن يناله التقوى منكم كذلك سخرها لكم لتكبروا الله على ما هداكم وبشر المحسنين وعن آنس رضي الله تعالى عنه قال دحى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم بكبشين أملحين أقرنين ذبحهما بيده وسمى وكبرا قال رأيته واضعا قدمه على صفاحهما واضعا قدمه على صفاحهما ويقول بسم الله والله أكبر متفق عليه زمائي زتمندو حاضرينو أوريدنكو مسلمانانو مخي جمعكي ويلشيو چدا سلور مياشتي دا حرمت مياشتي او دې سلورو میاشتو ته الله رب العزت دا عزت ورکړي چې د نورو میاشتو په مقابله کې ګناهونه او نافرمانی د الله په هر میاش او هر ورځ کې ممنوع ده خو په دې سلورو میاشتو کې ګناه کول د نورو میاشتو په نسبت ډېر ګناه ده او بیا دا کومه میاشت شروع بخیجی د ذلحجې دا غي بارکی سمسائل ذکر شیو چې دا ډېر مبارک میاشت او د دې راحتون کې میاشتې د ذلحجې د لس ورځې او شپې ډېرې مبارکې دي. د ټول کال هغه ورځې او شپې د دې مقابله نشي کولی. نو پکار دا دی چې ذهني طور مونږ او تاسو په دې لس ورځو کې عام عباداتو تم تیار شو او کوم عبادتونه چې په دې کې دي هغه تم تیار شو. پدی ورځو کې یو عمل لې چې هغه ته قرباني وای ځکه پدی لس ورځو کې عام اعمال پکار دي تلاوت نفلونه توبه ذکر اذکار خود دې په اعمالو کې یو عمل لې تکبیرات چې دا غي ذکر شو چې دا 15 ورځې ویلې کیږي په درويشتو منځونو کې پکار دا دې چې مسلمانان نارینه زنانا غا تکبیر زده کی الله اکبر الله اکبر لا اله الا الله والله اکبر الله اکبر ولله الحمد. یو حدیث پاک کې راغلی دی چې اوبو رسو ذکر کو اگر چې علماو پاغي کیسه سندی کلام کړي چې تاسو د خپل اخترونا په تکبیراتو سره خیسته کوي مو په پنور سره خیسته کو اخترونو کې مسلمانان د رب العالمین د نافرمانی طرف ته متوجه شي. هغه کارونه په اخترونو کې مونږ کوو چې هغه په نورو ورځو کې نه کوو. اعلان کړه الله حبیبم فرمایي خاص کر د دې را روان ورځو مبارکي وېدا د ذکر اذکار او د الله د عبادت رزي خاص کر د وړو کې اختر رز یو نن د یوم الجائزه لکه مزدور مزدوریو کی او دا هغه د تنخواه د اغستو ورځې روجی تیری شوی پر رمضان شریف کی تراویح تیری شوی اعتکاف تیر شوی ډېری جړاګانی شوی دي. نو دا اختر ورځ یوم الفطر ته یوم الجائزه وای دا د تنخواه اغستو ورځ ده. روجو والو تا تراویح والو تا اعتکاف والو تا جڑا والو ته پدی رز الله اجر نور کوي. نو د وړو کی اختر په رز یو نوم دی یوم الجائزه د بدلی او د تنخواه غستورز. نو پدی کی یو عمل له چغې ته قربانی وای دا غې سم مسائل مخکیم ذکر شویو. یو خدا قربانی امت تا یو لوی سبق را یادې زمونږ استاد او مشران او انبیاء علیهم الصلاۃ والسلام دنیا کې څنګه د قربانی او مجاهدانه ژوند تیر کړو او دا سید الله بندگان د دې زمکه د پاس او د اسمان د لاندې تیر شوی چې د بچی د ذبح کول حکم راغله نو مغې مخ نه اړول. دا خو پاوری دو کې آسان خبره دا خو پکولو کې څومره لوی ګران ده چې ابراهیم علیه السلام پسبینی ګیره پوره بچینو او چړمبنه بچي او بچي حضرت اسماعیل علیه السلام بیا دا سي بچي یعنی سو کال پس پسبینه ګیره پیدا شوه او بیا الله حکم کوی ذبح ہے کا او بس باغی کې دویم حکم لکتری نه دی خوشاړه راغستی او د بچي ذبح کول له تیار شي. یو هم او تاسو له دا قربانی یو لوی سبق یادې چموږ او تاسو د الله بندگان یو کله نمو چې کلمه ویلې کنا نو د کلمې ویلو مقصد دا دی چې سه حکم د الله او د الله د رسول صلی الله علیه وسلم وی نو موږ بداغه نمخ ناړو. بیا دا کوم آیات مبارکه چې ما تاسو وړاندې ولستو نو دې کدا فرمایي آیات لفظی ترجمه دا ده ربی کریم فرمایي دا د سوره حج ولسمه پاره آیات مبارکه دی وم درشم لن ينال الله لحومها وی هرگز نرسیگی الله ته غوخی د دې قربانو رب العالمین په غوخو سکے ولا دماؤها او نه د دې ویني الله ترسی الله د قربانو په وینو غوخو سکے ولکن یناله التقوى منکم الله تستاسو د زړه اخلاص رسی چې اوسره قربانی کوي په دې کې نیت سره او دا قربانی چې کینو دې د فارم مال څنګه ده حلال مال ده او کنه حرام مال ده او پا دی قربانی کی زنی و حلال مالی خوچ نیت دی گڑ وڈ دی او نیت دی دی شہرت او دری آکاری دی او نیت دی دی اللہ در ازان ندی نو مال بم حلال وی او غامل کی گڑ وڈ شی اللہ در زڑ اخلاص تبوری او فرمائی کذالک سخرها لکم دارنگی تابی کڑی دی دا حیوانات اللہ تاسو دا پارا اللہ حیوانات کو خان دی کمیخی غواگانی دی کگڑی ویزی دی دی انسانانو دا پارے تابی کڑی لِتُکَبِّرُ اللَّهَ عَلَى مَا حَدَاكُم دا دی دا پارے چی تاسو لوی بیان کئی دا اللہ خو پا حق طریقی چی کمی در تر لار خولے اے پا دین با عمل کے خود طریقی مطابق نمون خود ملک دا رواج ننوزو خود دین دا رواج نوزو پی گئی پا خبروان دا ملک رواج ارسڑے پی جنی جی بھائی پا دی ملک زو سیگم او دا دی ملک دستور دا سی رہ آغا ور تا معلوم امی دا غی مخالفتم نکی او کو مخالفت کئی نو خلقم ولا بد گوری او جرمانی تیلی او دا دین دستور او قانون مو نپی جندو چه دا ما پا کم دین ایمان روڑے او زد کم دین داوی دارم اخیر دی که دا جون تیرول سا قانون دے او کدی انسانانو جوڑ شوی او دستور دے او دا آغی پختنی او تپوس والوی نولی دا بیواری سا مدادی نولی دو دی پختنی والمشتا خود غم رداد دی دا پختنی دا پارا اللہ ورز دا قیامت مکرر کرے تا سلاغ رز درس کی تیر شلدہ سی پختن بوگی او داسی او کس محال با پرز دا قیامت جوڑ شی وی دا خزی با دا خاون سر جنگی دا خاون با خزی سر جنگی او حدیث ما درس کی واو ری دو وی دی او خزی دی او خاون دا خلا با خبری نکی دا لاسون بے حل وی دا خپی بے حل وی که دا خاون کم حقوقی زایا کری خپی با وی چی دی دا خیانت کرے دی دا نقصان کرے دارنگی دا خاون دا لاس خپی با وی چی دا دا خزی دا حقوق برباد کری دا مور او پلار جنگ وی تردی پوری چی دا روح او بدن جنگ وی او عام جنگ وی دا گاونڈیانو جنگ وی زکا قیامت توی یوم الفصل دا فیصلو رز قیامت توی یوم الفصل دا فیصلو رز ورتوی او کلا ناکلا دا سوچم پکاری سڑے منزونا کئی قربانائی کئی حجونا کئی روجی نیسی کو اسے نا دا بل پارے نکئی زکا چا سر چی دی سو ظلم کڑے تکلیف دی ورل رسولے اڑا دی ور تا پریشانہ کڑے داغی عزت دی اغستے داغ حیا دی اغستے نو پرز دا قیامت بعد دی بارکی پختنا کی آغازے کی با پیسی ٹکی نی چی پتا بگنی جرمو لگی او تو پکی دی پیسو جرمانا دا کی آغازے کی جرم سدے چی دا دغی ظالم نیکی با مظلومانو تور کولش او کنیکی نی نو داغی گناہونا با پدبان امبارولش دیو جن دا اللہ حبیب فرمایلیو خلقو که یوبل سر مس زیاتی او ظلم کڑی نن دا یوبل نا دا معافی سے ترتیب جوڑ کئی برز دا قیامت بنا دا راہیم وی نبدنانیر دیو جن تا سگر امو دا رز جرا پاسو ما خام پوری سور خلقو لتکلیف رسو نو رب العالمین فرمائی دارنگی اللہ دا تاسو لتابی کڑی چی دا اللہ لوی بیان کئی خوپا کمی طریقی چی سنگے در تا تعلیم در کرے اے زمون مکمل دین دے دا سی او شیشتا چی ماو تالے طریقہ ندھا خولے وردا مونگ مشکا شریف کی کتاب الجنائز شورو دے نو مڑے مڑکی کی سبا کے کفن بے سنگا کے کبر بولا سنگا کنی پلن بسو رائی دا مڑی دوڑو سا طریقہ دا دا کٹ بدریخ پی کسالورخ پی بھائی اس شے پا دن کی پریخ ہے ند اس یو شے پا دن کی پریخ ہے ند دا قوم رادا چستا سو زمون دا رواج ذکر پکی نشتا دیگئی پا خبرہ ہر شے ذکر کڑے چھے مڑے بسنگا خاخے سنگا بکے خوشکرونو کی دا دانو اڑو ذکر نشتا پکیشتا او دا قرآن شریف پشکرونو کی دا چولو ذکر پکی نشتا ہر علاقہ کی گورا مختلف رواجو نا دیوئی دا دین او دا رواج او دا بیدت فرق کم دارے کم زیلہ چیزائی نو دی جمعی بدورا کاتا فرض وی چی دین وی او کم زیلہ چیزائی نو مسلمانانو کی دا مازیگر با سلور رکاتا ہے خو رواج پا دی علاقہ کی یو دے نو پا بلزے کی با بلوی پبل جه کې ببل هر چا د خپل یعنی اغه ناقص نفس مطابق رواجونه جوړ کړی. نو وی لی تو کبر الله علی ما هداکم دا الله لوی به بیانې خو څنګه به بیانې څنګه چې درله طریقه هولی که یو سړی دا الله لوی بیان کی خو طریقه دا الله د پیغمبر صلی الله علیه وسلم نی نستړم شو وقت امزای شو پیسی ملګی دی او سبب الله الټرا نس وبشر المحسنین الله وی حبیبا اغه خلق لزیر ورکا محسنین هغه چالوی چې عمل کوي خود الله د پیغمبر د طریقې مطابق. محسنین په مقابله د مبتدعينو کې دي. مبتدی هغه چالوی عمل کوي خو ولې طریقه د ځانه جوړ کړي او محسنین هغه چالوی عمل کوي خو پاغه کی طریقه وی د جناب نبی کریم صلی الله علیه وسلم. نو قربانی چې په طریقې د نبی علیہ السلام وی. حدیث ما اولست او انس رضی الله عنه نو روایت ده. دے فرمایي چې قرباني کړي و رسول الله صلی الله علیه وسلم په دوو غډانو باندې املحین غړي ماناګانی علماو کړي وای دا غډانو تور او سپین رنگو یعنی ځنی صد بدن سپینا وا ځنی تور وا او په غډانو کې دا خایسته رنگ وي چې ځنی پکې تور ټاکی دی او ځنی پکې سپین دی. علماء کرام لیکلی دا یعنی املحین اغه برګو برګو ته وای یعنی فيه بیاض و سواد اغه غډانو زنی وړی رنگ تور او د زنی خالص پینو او اقرنین خایسته خایسته کورونه او روح روح کورونه او زبحه ما بيدیه دا الله حبیب دا دواړه غډان په خپل لاسو زبح کړی. دیو جنا طریقہ دا سو قربانی کئ د ذبح طریقہ د زدکی نو پخپل لاسو پخپل قربانی ذبح کول مستحب دی چې څوک د ذبح چل ورزی او په ذبح کول قادر وي نو پخپل لاسو دی کئ تر دې ک زنانم چل ورزی او خپل قربانی پخپل لاسو کی نو خبره دا خبره دا وای ک څوک ذبح نه ورزی نو پکار دادې چې دی حاضر وي زنانا که چلی دا سی قربانی وی او کور کی پرده احتمام وی نو پکار دے چی حاضر دیشی او که نه زنانا قربانی کئی او بار قربانی کی نو بار خوئی تراتلل ناروا دی نو بیا دی سوک وکیل مکرر کی چی زما پا زیبانی تا دا قربانی وکیل شی زبح هما بیدی ہی دادوار گڑان دا اللہ حبیب صلی اللہ علیہ وسلم پخپلو لاسو مبارکو زبح کری وسمع وکبرا او د ذبح په وخت کې بسم الله الله اکبر جناب نبی کریم صلی الله علیه وسلم بسم الله والله اکبر دا تسمیه مستحب او سنت تا. دا مستحب او سنت تا. یعنی د ذبح په وخت کې بسم الله ویل اول بسم الله والله اکبر ویل مستحب طریقه ده. قال صحابی فرمای انس رضی الله عنه رأيته واد عن قدمه ما قتل ود الله حبيب شيخ خپل قدم مبارک داخي خو على صفاههما پاغا طرف د دې ګډانو باندې یعنی پګس لاس باندې خدای سری نیول او پخې لاس مبارک کې د الله د حبيب سره چاړه وا او داخي قدمي داغي د پاسه خو نو دې سره سره خ قادر شي په ذبح کولو باندې. نو د ذبح طریقه دا د قربانی سړې کوي او د قربانی نه علاوه ذبح کوي چې د اغه مذبوحي مهم قبله ته وي او د ذبح کول کی مهم قبله لې ساروی چې په دې ګس طرف راواچه ګس طرف باندې راواچه او مخ ول قبله لې نو دا مسنونه طریقه دا او بیا د ذبح کول کی مخ بم قبله لې دا هر یوې سنت طریقې لحاظ پکار دی د ساروی مخبم قبله لای او د ذبح کون کی مخبم قبله لای او خلاص باندې ذبح دا ویقول دا الله حبیب فرمایل بسم الله والله اکبر پنوم د الله دا ذبح کوم والله اکبر او الله ډیر لوی دی. متفق علیه دا حدیث د امام بخاری او د امام مسلم رحمه الله نو دا مستحب طریقہ دا چی پدی ترتیب پگست رب ساروی روا چے ہر حیوان کیوی پرندہ دا حیوان دے او زبحکے نو پدی گست رب بے روا چے او پدغ ترتیب بانے بے زبحکے دارنگی دا عائشی بی بی رضی اللہ تعالی عنہا نا روایت تے وی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حکم فرمائلو دیو گڑ بارا کی چداغی خیستہ خیستہ خکرونو او یتوعو فی سوادن و یبرکو فی سوادن یعنی آغا بطلو یعنی پتوروالی کی یعنی خپی دا آغا گڑ تور رنگو دخپو و یبرکو فی سوادن او آغا با کیناستو پتوروالی کی یعنی دا سیناو خیٹیم تور رنگو و ینظرو فی سوادن دستور گو نگیر چا پیر ام تور والے ہو ناغراو استیشو دا اللہ حبیب پاغیبانی قربانی کولا آوے عائشی بی بی توی حلومی المدیا ما تا چاڑا راڑا آوے آد اللہ حبیب ورطوی تیرے کا پگٹی سرا نگورا پپسی چاڑے وانے زب حکول دا درست خبر ہے نا دا بلکہ مکروح ہے زکا اللہ ویدہ ار یوشی بارکی دا احسان او دا رحمت حکم کرے نو پپسی چاڑی چی ساروے حیوان پرندہ زبحکے نو ویلے تکلیف بھی او اللہ خپل حبیب را لے گلے رحمت للعالمین ویدا تیرکا پا گٹا بانے تیرکا نو بی بی فرمائی ما چاڑت تیرکا بیان اللہ حبیب واغستا و اخذل کبشا او گڑی رونیو نو پزمک راواچو لو زبحے کو او گو رد اللہ دا حبیب دا امت سردور امین دا آغا امت چنن دا اللہ دا حبیب دا سنت و بانے پا بدن کی پا غم کی پا خادئی کی پا کاروبار کی شرمی ثم قال بسم اللہ اللہم تقبل من محمد و آل محمد و من امت محمد صلی اللہ علیہ وسلم وید اللہ پا نم یا اللہ دا محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نا قبول کی او دا خاندان او دا آل دا محمد صلی اللہ علیہ وسلم نا قبول کی آل محمد نبی علیہ السلام اولاد توئے وی اللہ دا محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے قبول کی او دا آل محمد نے قبول کی صلی اللہ علیہ وسلم و من امت محمد او دا ټول امت نے قبول کی ګورم او تاسو لا پیدا نو سلا پیدا نوی خدا غی دے طرف نے قربانی کړي و من امت محمد زکه امت کی ټول ای امت اجابت چچا کلمہ ویری دا اللہ دا وحدانیت اقرار کرے او دا جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دا صداقت اقرار کرے دیتا وی امت الاجابت یا امت الدعوت تے لکا کافران امت دعوت تے خود دعوت قبول کرے لے نو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم طول امت پا ثواب کی شریک کو دیتا وی ورا دیتا وی یعنی اشراق فی الثواب تا پا ثواب کی شراکت تھی او سڑے یو قربانی کئی او ای جتو لمت لم ثواب بخلے نو رب کریم بد دی ثواب تو لمت ترسے یو پہیسو کی شراکت تھی نو گورا پا گٹ کی پہیسو کی سگنشی شرکی نے گٹ بیزا دا دی یو کس نہ کافی کی پا غوا میخا اوخ کی وہ کسان شرکی دیش او پا دی که بگورد یو نکمانی لکه بازی دا سی پر نو آغرس چا تا پوزو کو چه دو زنان دی وی چه مونگ با پا یو ہی سکی قربانیو کو نو فقها و دالی کلی چه دا کم کس ناری نا زنان حصہ دا ومی نکمانی دا طول قربانی نکی یعنی ومی نکمانی سبانی کم نکم یو حصہ بایی پا غا میخا او اخ کی او پا گٹ کی یعنی دا حصو شراکت نشی رات لین دا ثواب شراکت رازی چتوے دا یو گڈ سب حکوم او د دې ثواب می نبی رہ السلام او ټول امت تبخله او دغه شان سړی وی لکه باز یو سم مسلمانان شتا د حضور پاک صلی الله علیه وسلم د طرف نه قربانی کئ بلکې نبی رہ السلام وصیتم کړه او رسوا حدیث بزی کړو کو علی رضی الله عنه قربانی کولا نچا ورته وی جدا تاسو څه کوي ویدا حضور پاک صلی الله علیه وسلم ما ته وصیت کړه چې زما د طرف نه به قربانی کئ نو علی رضی اللہ عنہ ترسو چی جو اندیو نو دا اللہ دا حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے قربانی کھولا او کدام سڑے راولی آل محمد صلی اللہ علیہ وسلم دا حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم خاندان زکر دا اللہ دا حبیب دا نسبت دا وجنائی تا اللہ دیر لوی مقام ورکڑے اے دا نسبت دا وجنائی و شے مبارک کی نو آل محمد صلی اللہ علیہ وسلم دا غی نسبت چون کی دا الله دا حبیب سره ده. ادی وجنه امام شافعی رحم الله دا اهل بیت سره ویلې ربینا بساتلا. او امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ زن عالمان اشعار بموی نو دا داغی اغا مشعور اشعار دی دا اہل بیت بارکی وی بے یا اہل بیت رسول اللہ حبکم فرد من اللہ فی القرآن انزلہو کفاکم من عظیم القدر انکم من لم یصلی علیکم لا صلاة لہو وی وی اے دا اللہ دا حبیب اہل بیت و خاندان ستاس و محبت فرض دے دا اللہ دا طرفنا پا قرآن کی چی قرآن را نازل کرے دے نو قرآن کی اللہ ستاس و محبت فرض کرے دے او این اور تاس و خلص فضیلت غواڑی دادر لکافی ندے چاچی پا موس کی پتاس و درود نوی نو داغ مزن کی اللهم صل على محمد وعلى آل محمد صلی اللہ علیہ وسلم. امام شافعی رحم اللہ مسلک دارے چی پا ہر موس کی درود ویل فرض دی و واجب دی. امام ابو حنیفہ رحمت اللہ علیہ مسلک دارے چی درود شریف ویل سنت دی. امام شافعی رحم اللہ مسلک دارے چی موس کی درود شریف ویل سدی ناوی کفاکم من عظیم القدر انکم من لم یصلی علیکم لا صلاة له. اے دا اللہ دا حبیب خاندانا تاسو لبس دغم کافی دا چکم مسلمان نارینا و زنان مسکی او پتاسوی درود نوی نو لا صلاة له مزین کی. ثم دوحا بهی بیا دا اللہ حبیب پا دی گڑمانی قربانی کڑیوا او خپل اهل بیت او تمام امت داغی پا ثواب کی شریک کڑیو. رواه مسلمن دا دی حدیث روایت کڑی دے امام مسلم رحمه اللہ. او دا دعا میادا کئی کدر لوی سورہ سورہ دنیاوی خبری مونگ لیا دی. جابر رضی اللہ عنہ نا روایت دے وی زبہن نبی صلی اللہ علیہ وسلم یوم زبہ کبشین اقرنینی عملہین موجعین. جابر رضی اللہ عنہ نا روایت دے وی زبہ کڑی و نبی علیہ السلام پورز دلو اختر دو گڑانو او داغی خکولی خکولی خکرونو او عملہین برگ برو گرنگی و بازی سپنٹا کی و بازی پکی تورو او موجعین آغا خسی شویو پا خسی زناور بانی قربانی وی غیر خسی مقابلہ کے بہتر ہے او داغی غخم خوا گئی لکن نر ساروی چی کموی غوئے دے دارنگی اوخ دے او پا گڑو بیزو کے دے دارنگی پا میخو کے دے نو داغی یعنی وی جا چی شویوی او ٹکول شویوی آغی تا خسی حیوان وی نو داغی قربانی او داغی بانی دا اللہ حبیب قربانی کړي دینور نه غوړه دا یعنی دا دواړه ګډان خسی کړي شویو. فلما وجههما هر کله چې دا الله حبیب دا دواړه قبله له مخامخ کل ساروی به دا غ ساروی مخ به قبله لګرځي. هر خبره کې سنت لحاظ پکار جماعت لرا دن کیږي نو سوچ کوا چې سنت طریقه سره بے فکر مشلے بار کیگی نو بے سوچ مزا چی سنت طریقہ جماعت نا دبار کی دو سر پا بازار زی نوائے چی زمان دا حبیب کم مسنون آمال لیو خو پارچا سلام اچھو پارچا سکو سلام اچھو یو دا بازار اگا دعا وائے لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک له له الملک و له الحمد یحیی و یمیت وهو حی لا یموت بیده الخیر وهو على كل شيء قدیر. وای کوم مسلمان بازار تراشی او دا یو زل دا کلمہ وای 1,000,000 نے کئی دا پامل نامہ کیو لکلیش کدی یو سڑی بل سکار نی او تشدید پارا بازار تروتو نو 1,000,000 نے کئی سمر لوی خبرت او بیا په مسلمانانو سلامونه چې مسلمان باندې سلام اچي. نو هر یو شی کی بیا کورته د نکی سوچو کې سنت طریقه سره سوچو کې سنت بیا د کور نه رابار کېږي نوای سنت طریقه سره هر شی کی چې د سنت طریقې خیال او لحاظ موږ تاسو سره او دا به ګوره ال خیال راضی چې مون قبر او اخرت فکر جوړ شي چې خار ولا وزم دیګه په خبره به خار ولا زم موږ استاد ستللی او په خارو کې په دې قبر کې نسب نه پکاريږي. دعا مسنونه یادې کړي انی قال انی وجهت وجهیا للذی فطر السماوات والارض علی ملت ابراهیم حنیفا وما انا من المشرکین ان صلاتی ونسکی ومحیایا ومماتی للہ رب العالمین لا شریک له وبذالک امرت وانا من المسلمین وفی روایت وانا اول المسلمین. دوالا گڈان قبلے پل مخامخ کلو دا دعاوی وی انی وجهت وجهی بے شک ما متوجہ کڑے دیخ پلزان انی وجهت وجهی للذی فطر السماوات والارض حنیف. دا غدوا دا بازی خلقو لیاد وی و بازی خلق چی صف کی ادری کی دا دعا کئی انی وجهت وجهی للذی صف کی ادری دو کی دا دعا درست نرا بازی کتابونو کلی کلی نا مسئلہ کمزور رہا دا چې کله نیت تړي الله اکبر وې نو په باز روایتو کې دا دعا راغلي ته سنا پځه سبحانك اللهم پځه انی وجهت وجهي للذي صف کې د تکبیر تحریمی نه مخ کې د دې دعا ثبوت په حدیثو کې نشته. باز خلک تاسو ګورئ هغه چې صف کې ودري کې نو دا دعا وایي او روایتو کې په صف کې د تکبیر تحریمی نه مخ کې د دې ودرې دو ثبوت نشته بلکه وی کی خو مسئلہ دادا وی دی اقامت جواب بمر کے دازان جواب بمر کے نو جی مقیم اقامت کو ان کے اقامت کے اعتداد واو نو جواب دی کمزے کی ورکو اقامت سر دی سڑے دی اقامت غنتی جواب ورکی اذان سر دی دا اذان غنتی جواب ورکی وی ما متوجی کڑے دی خپل زان غزات تا فطور السماوات والارض چی پیدا کڑی دی اسمانو نوزم کی ما اغزاد تزان تابع کرے طول زان میں اللہ تسپار لے او پکارم دا سیدی چیر سڑے ہوئی گورا اللہ و یا ایوہ الذین آمنوا ادخلوا فی السلم کافا و ایمان والاو طول اسلام کی وردن نشے سر نہ تر نکنو پورے ترخپو پورے چستا دا بدن یو حسد اسلام نبارنی او یادو ساتھ ای سمر حسا او سمر زندگی چی اسلام نبار دا دغ جہنم دے بگئی بخبر بارے سمرہ حصا چې دا الله د حبیب د تابعداري نه بار دا نو هغه عمره حصا جهنم والا دا علا ملت ابراهیم حنیفا او زم په دین د ابراهیم علیه السلام حنیفا چې هغه د هر باطل دین نه اعلان کوونکه او حق دین طرف تا و ما انا من المشرکین او زد مشرکانو نه نیم. اللہ دے مونگو تاسم دا مشرکانو رجوم لکی شرکی عقائد دے اللہ پا منکرانو ولی شرک نہ بچاو دا دا قرآن پا ذری کی چی او سرے شرک پی جنی نا نو جان باتی سنگا بچ کی وما انا من المشرکین زد مشرکانو ننیم او دیکھ گر عملی ثبوتم دے مشرکانو طریقہ بسوا پا زمانی دا جاہلیت کی دے اسلام نمخ کی اغیب زبح کولی پنومنو د بوتانو د لات و زاو منات لکنن خلق منخت شکرانی د بابا و د ولی و د شهید پنوم کئی شرف لانے کار کمیوشو نو د فلانی بابا د نوم می چرگو گڑمن لے نو دیدے کی قربانی کی عملی ثبوت ہم دیچے ومانا من المشرکین زگڑان زبح کوم خدا اللہ پنوم اللہ وی فصلی لربک وانحر حبیب مشرکان خو عبادت بدنی او مالی بتانو تکای فصلی لربک ته عبادت بدنی دی رب تو کا وانحر او قربانی مو کد خپل رب د پارا ان صلاتی بیشک عبادت بدنی زما و نسکی او عبادت مالی زما چې قربانی دا ور عبادتونه ټول چې راجمه کینو دغه دو جوړی یا بدنی وی یا مالی وی یا د دواړو نه مشترک وی دا موږ ګره خالص عبادت بدنی دی روزی لو ګره خالص عبادت بدنی دی او حج کې مالم لګي بدنم لګي و جهاد کې مالم لګي بدنم لګي ټول عبادتونه یا مالی دی یا بدنی دی ان صلاتی بشک عبادت بدنی زما او په عبادت بدنی کې لوی شی مزره و نسکی او زما عبادت مالی په عبادت مالی کې لوی شی قربانی دا و محیایا و مماتی او زما ژوند او زما مرگ لله رب العالمین خاص د الله د پاره د چې پالون کې د مخلوقاتو نه لا شریک له د الله سو کی صدر او برخیدار نشتا و بذالک امرتو دیوامو کی بازی مشهور خبره خدا غلط ده و فلانه د برخی خاوند ده و د برخی خاوند تیر شوه د برخی خاوند د څه مقصد ده کبره نه داوی چې الله غته عمر ور کړو او نو عمر خو تعالی در کړو او کده برخه نه داوی چې الله غته اولاد ور کړو نو دا اولاد برخه خو د کافروم کړي کدا اولاد نه دی مراد رزق دی او نور دنیوي سيزونه دي بدا خو الله کافرو لم ور کړي او کته وې د برخه خاون دی د الله خدای توب کې برخه نو الله خو وي ولا الله رب العزت په خپل خدای توب کې هیڅ څوک نه دی شریک کړي هیڅ څوک نه دی نو دا ور اغه ته قران کې وای اولیاء الله دي دا الله دوستان دي نو تم وای فلانه ولی الله دی او هغه د الله د دوستانو نو دا د برخې خاون خبره دی خطرناک او د دې لک تفصیل وکړه چې ته کومه برخه یادې قدر رزق او د عمر برخه یادې خدا خو هر چاله ور کړی او کته د خدای تو برخه یادې چې الله په غیب پوئږي غم پوئږي الله غیبانه حاجتونه اوري غم اوري الله د نظرانه شکرانه او د عبادت مستحق دی دې مستحق دی نو دا خو د شرک او د کفر خبره و بذالک امرت دی بارک ما ته حکم شوه دی وانا من المسلمین او زم د مسلمانانو نا او به وی اللهم منک الله دا تا د طرف نه احسان او عطیه دا ولک او دا قربانی خالصه تا د پاره دا او به فرمایل عم محمد و امته صلی الله علیه وسلم وی الله دا دواړه ګډان دا د محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم او د ټول امت طرف لري او به بسم الله والله اکبر او ثم ذبح بیا د الله حبیب صلی الله علیه وسلم په دې ترتیب باندې ذبح وکا په دې ترتیب باندې ذبح فرمایلا وګوره ذبح دغه مسائل دعاګانې سړې زده کی او دې ترتیب سره داغه په ذهن کې وی او دې سره داسي طریقې سره ذبح وکي او دا علماء لیکلي چون کې زموږ استاد سدین کې د احسان حکم دی وګوره هر یو شی سره به احسان کی. یو خدای چې مخ کې نه سړی چاړه تیر کړی نام یو مسله دا وای د سارو مخ کې به چاړه نه تیرې لکه دې بارا کې روایت راغلي ساروی مخ کې به چاړه نه تیرې بلکې فقها او دام لیکلي یو د بل مخ کې ذبح کوما دغه په خبره باندې هغه رضی عمر ګری چې چرګ والے لموي چې دا یو چرګ د بل مخ کې مزه کوي او چې پیغمبر صلی الله علیه وسلم چوهان زبا کول ورزنی خصوصیت وي امی سړی له مسله باندې چې فقها ولیکلی چې یو شی د بل مخ کې نه زبا کوي حضور پاک صلی الله علیه وسلم خو خان زبا کول خو حدیث کې راغلی و یو بل نزان روان دي کول نو ما تا خو چې را پرزول نه زبا کول ایم نشي و خان زان روان دي کول یو بل حضور پاک صلی الله علیه وسلم تدریش پیته په خپل لاس زبا کړو حجۃ الوداع کې سلو خان روستي نو په خپل مبارک لاس باندې دریش پیته ذبح کل او حدیث کې راغلی هر اوخ ځان روان دی کوډو د بلنا د حضور پاک صلی الله علیه وسلم معجزه ورا د صحابه او داسې کرامات یو جهاد صحابه کرام کولو امیر فرمایل مرګری ته چې خوراک د مجاهدینو لپاره نشته. وګوره ځان خو بپای نه قیاس کې پډې رو خبرو کې کړه. نو صحابي ګرځیدو یو کافر یو منتغلې دلته موږ مجاهدینو ګیری او چته س ګډي بيزي او خان بني چې موږ مجاهدینو لپاره په بیاوالو نو هغه ورته دلته نشته او نږدې و پټولې. نو یوزه او پاغه کې ګڼ غویان ولاړ یو غوی صحابي ته आवाज ورکړ وې دا د الله دشمن درته دروغ وای مونږ دې زه کې یو راشه نو ته سبا وې خوازو نه ورکړ. وګوره مساله فقها او ذکر کړي یو حیوان بد بل مخ کې نه زباګي دارنګ چاړه ب مخ کې نه تیرې ک تیر نه پټې تی تیر کا خو مخامخ به ورل نه تیرې مخامخ به هغه ته نه تیرې. ار یوشی بارکی اللہ رب العزت در رحم و کرم حکم فرمائے لے دا حکم او دا کرم حکم فرمائے لے دا داغ مخ کی دی سڑے دا ساروی مخ کی دی یعنی چاڑا نتی رہے. حدیث پاک کی راغلی مسند بزار حدیث دے ابو سعید خدری رضی اللہ تعالی عنہ فرمائی چ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمائے لیو یا فاطمہ تو قومی الہ ازہیتی کی فاشهديها فان لك باول قطره تقطر من دمها يغفر لك ما سلف من ذنوبك. قالت يا رسول الله لنا خاصه اهل البيت او لنا وللمسلمين. قال بل لنا وللمسلمين. نبي عليه السلام فرمایلی وے فاطمه رضی اللہ تعالی عنہا ورا پاس دی خپل قربانی تدی اوس بذبح کی تم موجود اشا چکل پردی سوک نشتا او خپل محارم نی وی پاول ساس کی چی دوینی نظمکی تغرزی گی طالب مخکینی گناہونا اللہ معاف کئے. او گردہ یاد نرائی دیکی اغوال گناہونا دی او حقوق اللہ والا گناہونا دی حقوق العباد گوری پدی نماف کی گی لکہ بائی سڑی بانے قرزہ دا پلار قرزدار مرد دے نو آغا قرز نا دا کئی و غټ غوال علی وی گئی په خبره باندې بازی سړی غټ غواغان یو غټ می خال علی حبل په قرضی دی غنا ادا کړي وی گئی په خبره باندې ردی سره پر دې حق ور قربانه یو حجونو او توبو سره بن معاف کی ترسو چې دی غله ورکړي دی ترسو چې دی غله ورکړي دی بازی دا سی والدین ورته مال او دولت جمع کړي او دا غي قرضی دا غي حقونه ای باندې دا چا حق پاتی وی پدې باندې هغه کړي بازی کسان داسې یا رسول کرال بازی داسې وی چې مثال په تور دی لم سوچ کوا بازی خلکو ظلمن جرمن د خلکو نه پیسې اغستی بهغه خبره وا بازی خلکو له الله په علاقه کې زور ور کړي نو ستا پیسې ساره کړي د بل پیسې ساره کړي نو بچو لدام سوچ پکار دے چې دور دور پیسې ظلمن هي ساره کړي نو هغه پدې باندې پور کې سوځي چې داغه بچی نو داغه د خلاصي دو کوشش وکړه. بیا ورته فاطمی رضی الله عنها چې قربان دا حکم زمونږ د پاره دی او کو د ټولو مسلمانانو د پاره دی دا الله حبیب ورته فرمایل دا حکم د ټولو مسلمانانو د پاره دی دا حکم د ټولو مسلمانانو د پاره دی چې قربانی سره الله رب العزت د دې ګناهونه معاف کړي بلکې د لوی اختر په ورځ باندې د بنی آدم په اعمالو کې د قربانی نه لوی عمل نشته الا ان تكون رحما توسر ها ویسل رحمی ساتل لیر لوی عمل لے سل رحمینن مون ټولو کټ کړي تاسو ګورئ کنه سل رحمی دی ته استاد والد د طرف نه خپل دی د مور د طرف نه دی خپل دی د خځې طرف نه دی خپل دی ستار رشتہ دار دی نو دای سره سل رحمی کټ کول حرام کار دی بلکې وېدا عرش سره سل رحمی رازوند لگا او شپا ورځ دا دعاګانې کوي چې یا الله سوک ما ساتي تو ور سره رحم معاملو کی الله چې ما کټ کوي تو ور سره رحم معامله کټ کی دی وجه نه راغلی چې پولیس رات باندې کله دا خلک تیریږي نو صله رحمی به ولاړی او یو سړی بدلاس نه ونیسي وایي زه کټ کړم ته مانه تیریږي په دې څنګه صله رحمی ساتل فرض او واجب دی و دغه عمر کار دی چې د سنت خیال وکړي صله الرحم بالاتباع لا بالابتداء کستا یو رشتہ دار دا اللہ و دا رسول دا نافرمانی کار کئی نو بیا بور سره پکی نشری کی د نیکۍ په کار کې بور سره سل رحمی ساتي. ګناه کار کوي الله او رسول ناراضه کوي. وعده دې ډمې ډمان دي وي خپل می خودي کې دي نه ته د الله او رسول نه لوی نه پینځه واړه وخت مؤذن وي الله اکبر. الله ډېر لوی دې استاد والدینو نه لوی دې استاد دې خاندان نه لوی دې استاد دې بچو نه لوی دې. بل یو ناروا کار رشتہ دار کوي نه پائے کې باندې شاملېږي. جائز کار کې ود خپل خپلوانو سره مدد او نصرت کې نو سیل رحمی بلکې راغلی کې څوک دا غواړي چې د دم عمر او مال کې دی الله خیر او برکت واچي نو سیل رحمی دې ساتي. سیل رحمی ساتلو سره د سړی په عمر او په مال کې الله خیر او برکت راولي. خیر او برکت الله رب العزت په دې کې راولي. نو د قربانۍ لوی ثواب دی او لوی اجر دی. او حدیث پاک کې راغلی دی نبی علیہ السلام فرمائے شداد ابن اوس رضی اللہ عنہ نے روایت تے وہی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمائے ان اللہ کتب الاحسان علی کل شیء. اللہ لکھلے دے فرض کڑے دے احسان کل پہرشی پارشی بہ احسان کے حیوان دے انسان دے. وہی فیضا قتلتم فاحسن القتل یو شیک قتل وئی کنا نو خیستہ طریقے سے قتل کئی. ویزا ذبحتم فاحسن الذبح او کل چتا سو ذبح کوی نو خیسته طریقی سر زب هاو کئی. ولی یحد احدکم شفرته وی تاسو کی دیو سڑی خپل چاڑا تیره کی ولی یره زبیحته آو دے دی زبیحی تا ارام ورکی پا پس چاڑا دی زب ها کئی نا. عبداللہ ابن دا حدیث امام بوداود امام نسائی ترمیزی و مسلم شریف حدیث سمده چی یو شی قتلے او کافر دے قتلے نو داغ بارا کم دے نیدی ویدی جنم بیتے لاس بریکا استرگی تی او باسا و داغی نپسی قتل کا نپا آسان طریقہ غا سکا و آسان طریقہ غا قتل کا زبح کے نو پا آسان طریقہ زبح ہو کا. عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہما نا روایت تے وی نبی علیہ السلام تیرے دو او یو سڑی دے گرد دا پاس اخپئی خی او چاڑا تیرے اے دا را پرزول دے دا زبح کول دا پارا او هغه ګډ ولدا سکتل. نو الله حبیب ورته وی افلا قبل هذا وی دین مخکې دی چاړه ولې نه تیرولا. اتورید ان تمیت ها موتتین وی ته خو دی له دوه ځلی مړکه. دا الله حبیب دی ته وی رحمت للعالمین او سخت ناراضگی اظهار یو فرمایل. اتورید ان تمیت ها موتتین وی ته خو دا دوه ځلی مړکه. رواه الطبرانی فی الکبیر. دارنگی دا اللہ حبیب ورتوی تو خود دل دیر مرگون ورکے حلا احدت شفرتک قبل ہم تزجعہا دا دد را پرزولو نمخ کی دی چاڑاو لی تیرو لناو بیا دے در لگوریو تی چاڑا تیرے. او دا اللہ حبیب فرمائی لی وی کل جتاسو کیا سڑے را دل ری نمخ کی دی چاڑا تیرے کی وان تواری عن البہائم. حدیث تے زناورو نب تیرو لپٹے پوئی گئی پخبر بار چی تیرے ندن بے پٹے او چې ذبح کوي نو تلوار دیو کی ویږي په خبره باندې. دا ګوره مکروه خبره ده بلکې علما ولي کړي چې دا شی خوراکم ناروا دی. چرګي والا چې چرګ ذبح کی نو بس هم د سی په تودو وو په ورواچي دي ته وی تعذیب ده حیوان. او پدا سی تودو وو کی جګې نا سرمن منمن دی شي نو داغه په خېټه کې هر سهل شی خوراک ناروا دی ویږي په خبره باندې. خوراک ناروا دی حیوان لا مرشه ویني د ساتي او تینه داغه سرمن او باسي نو دا د شریعت حکم نه دا د احسان حکم نه دا د رحمت طریقہ نه. او دی بارک نور هم ډیر روایت راغلی ان شاء الله به ور سره ذکر کو. وصلی الله تعالی علی خیر خلقه محمد علیه و اصحابہ. دعا وغواړی دا امت مسلمه پریشانو کړی یا الہ العالمین زموږ د گناهونو او جنا زموږ د بدو اعمال د وجنا نن معاشره او مطول الہ العالمین په قسمه قسم پریشانو کیو. د حکمرانانو د طرف نا خپل مرز کی بے اتفاقی دی یو پریشانی دا بل پریشانی دا. یا الہ العالمین دا زمون د گناہونو د وجه نری الله مونږ تا دې ټول اوری دن کو غایبین مسلمانانو ته صحیح توبه توفیق ورک. الله مونږ ټول تا د ټول گناہونو جرمونو نا د صحیح توبه توفیق راک. پروردگار عالم سمر مصائب چرازی سمر پریشانی رازی دا د گناہونو د وجه نرازی. یا اللہ دے ٹھول امت دا صحیح توبی توفیق ورکی. الہ العالمین مونگا صحیح استاد حبیب تابیدار جوڑ کے او سور پریشانی پدی امت دی. الہ العالمین اللہ ٹھولی پریشانی زمون لدی کی. الہ العالمین دا ټول پریشانې زمونه لري کې بیمارانو ته شفای کامله ورکي د چا منس کی دشمنی طرف غنی دی الله په اتفاق او اتحاد بدل کی د چا اولاد نشته الله نیک عمل صالح اولاد ول ورکي الله هر امتی نارینه زنانه ته د صحیح توبه توفیق ورکي پروردگار عالم مونږ ټول ته د صحیح توبه توفیق راکي او زمونږ د بد اعمال نه کپ مونږ ظالمان مسلط دی باران نکیږي نور قدم په قدم پریشانی دی دا ګوره مونږ او تاسو لدی خپل اعمال جوړ کړی او که مونږ توبه نه باسو نو دا الله سره د عذابونو څخه مې نشته او کوم او تاسو ته وباسو نو الله قادر دی چې موږ او تاسو د پریشانای مشکلات او تکالیف ختم کړي. ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. صلی الله علیه. اور ګونکو زموږ د دکان